svi mi kažu, naivna si ti za sve i gledaš život kroz roze naočare. A ja im kažem, samo promenite mindsete i vidjet ćete kako stvari su sve bolje kad promeniš svoje percepcije. Meni bitno je da lepo je moto, samo dobre odluke, hedonizam i uživanje. Dođe problem ali reši se. Pogledaj na stvari debrije, kada padeš brzo digni. Spusti, ne možeš ti to, jer ni oni sami ne vide stvari pozitivno. Okreni im glavu, idi i dokaži suprotno. Pokaži im kako stvari su sve bolje kad promeniš svoje percepcije. Nama bitno je da struggles, in the end you will see that when you're down, the only way is pogledaj na stvari vedije.